Tertibine miladi yılın yılı ile yılını 2000 yılına bağlayan bir şey var. Nedir? Ramazan-ı Şerif tam bir köprü mesafesinde kalıyoruz. 99'u Ramazan'la kapatıyoruz. 2000 yılını siz söyleyin. Vallahi böyle. Bu nasıl var? Hikmet var. İnşallah 2000 yıl İslam yılı olacak. İnşallah. 2000 yılı İslam'ın intişarının, intişarının ve Kur'an'da sevrihim ayatina fil afak ve fi enfusihim ayet-i ilahiyesinin tecellisinin aklı olarak inşallah. Allah bu kararetlerini gösterecek. Amin. Ve müminler derlenecek, toplanacak, yüzleşecek, anlaşacak, tutacak ve yeryüzünün inşallah kurtuluşunun sebebiyle hemen böyle insanlığının felahının yolunun yönünü ve istikametini göstereyim inşallah. Bu sırrı da öğretesinde arz ettikten sonra ilginç bir şey. Ramazan'la kapatıyoruz, Ramazan'la açıyoruz. Muhteşem bir teşerlik. Kardeşler, müminler, içinde bulunduğumuz ayrım önemini anlatmak bakımından da hepiniz dinlediniz, duydunuz, hadisler, hocalar, vaizler, herkes bir şeyler. Birkaç hususu arz edip asıl konumuza samimi, inşallah sizi yormadan, sabrınızı taşırmadan, herhangi bir şekilde sıkıntı vermeden sohbetimizi ikmale çalışacağız. Rabbi Rahim İbn-i Zelal cümlemizi şurada içtima ettiğimiz gibi cennetinde de toplamaya Rabbi cümlemizi muhafak edesin. Kardeşler. Hepimizin mutlaka duyduğu, dinlediği, okuduğu ve biraz evvel hepimizin okumak suretiyle seslendirdiğimiz Şehr-u Ramazâlellezî unzile fîhima. Aman yarabbim. Ramazan ayı, şehir Arapça ayı. Hani insanların çoğunlukla, yoğunlukla oturdukları yerlere şehir diyoruz ama Arapça bir kelime, fakat Türkçe'de şehir demek ötenin, belinin, şunun, bunun her şeyi açığa çıkması, tanınması, zuhura kavuşması anlamına geldi. Mesela meşhur kelimesi de bundan geliyor. Meşhur adam ne demek? Meşhur adam. Şöhret, şöhret kelimesi, meşhur kelimesi, şehir kelimesi aynı kelimedir. Ne demek meşhur? Siz söyleyin, meşhur adam. Öyle sözü tanınır diye. Şöhret, günün ünvanı, adresi, ismi, kimliği, kişiliği ortaya çıkmış adam. İşte Milad'in de ortaya çıkmasından dolayı ay dediğimiz şeye şehir diyor artık. Ortaya çıkmış, görüldü. Şehr-i Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Ramazan ayı öyle haysiyetli, öyle şahsiyetli, öyle ayarlı, öyle önemli, öyle kıdemli, öyle mübarek, öyle muazzam, öyle mükerrem, öyle muhterem, öyle müşerref bir ay ki unzilefihi Kur'an, o ayın içinde Kur'an indirildi. Sadakallahu aleyhi. Bakın geldi, Ramazan'ın şöhreti, izzeti, iffeti, değeri, kıdemi, sevemi, şerefi geldi, geldi, geldi. Neye dayandı? Söyleyin. Kimdine fihil Kur'an, fihil Kur'an, fihil Kur'an. Kur'an'a dayandı. Bunun için değil midir ki Ramazan-ı Şerif 11 ayın nesidir? Siz söyleyin. Allah'ın sultanıdır. 11 ayın sultanı olmasının sebebi vallahi Kur'an'dır, vallahi Kur'an'dır, vallahi Kur'an'dır. Bu çok iyi bir noktadır bu. Aynı şekilde işte Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününe girmiş bulunuyoruz. Çok daha dikkatli ve çok daha önemli bir geçiş içindeyiz, devresindeyiz, evresindeyiz. Şimdi önümüzde bir gece gelecek. O gecenin adını siz söyleyin lütfen. Leyletül Kadir, Kur'an tabiriyle. Kadir gecesi. Kur'an-ı Azimüşşan'ı Kadir Gecesi'nde indirmeye başlandı. Nedir Kadir Gecesi? Leylatul Kadri hayrun min elfi şehir. Bak şehrin yine ay manasına geldi. Kadir Gecesi bin aydan süperek daha hayırlıdır. Daha. Peki şimdi sormak gerekmiyor mu? Kadir Gecesi'ne bin aydan daha hayırlı olmayı vaat eden, ona bu sıfatı, bu değeri, bu bahayı, bu önemi veren ne birisi söyleyin? Yine vallahi Kur'an'dır. Kur'an'ın nazil olduğu ay Ramazan ayların sultanı, Kur'an'ın nazil olmaya başladığı gece olan Kadir Gecesi, bütün gecelerin sultanı. Bunları önemli dahil etmek lazım. Bitmedi. Kur'an'ın nazil olduğu Zat-ı Mualla, Ahmed-i Mahmud-u Muhammed Mustafa. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Kur'an'ın nazil olduğu Zat-ı Mualla, Muhammed Mustafa. Siz söyleyin, bütün peygamberleri nesidir? Sultanıdır. Sultan-ı Enbiya. Vay. Müminler, değerli kardeşler, aziz insanlar, temiz insanlar. Ey alkole bulaşmamış, fuhşiyata bulaşmamış, Ramazan'da değil haramlara, imsakten iftara kadar Allah'ın helal kıldığı suya, yemeye, içmeye dahi bulaşmamış temiz insanlar. Rabbin harama bulaşmayı oruçluyken helal maddelere bile bulaşmak demesi böyle bir haram. Temiz insanlar. Şimdi sormak icap ediyor. Kur'an'ın nazil olmaya başladığı ay ayların sultanı olacak. Kur'an'ın doğum gecesi olan Kadir Gecesi ayların gecelerin sultanı olacak. Kur'an'ın nazil olduğu Zat-ı Mustafa peygamberlerin sultanı olacak. Şimdi söyler misiniz? Kur'an'ın nazil olduğu ümmet Muhammed'in şimdi yeryüzünde bütün insanların nesi olması lazım? Siz söyleyin. Aksesiniz çıkmadı. Korkar korkar söylüyorsunuz. Bütün insanların vallahi sultanı olması lazım. Öyle mi değil mi? Evet. Ama nerede sultan, yerlerde sürünen sürüngenler değil miyiz kardeşler? Ya. Hani Kur'an, hani bugünkü Müslüman? Kur'an nerede, Müslüman nerede? Eyne Kur'an, eyne mümin? Nerede? İçin böyle. Bunları beter tahlil etmek lazım. Bak Kur'an ne diyor? لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ هَذَا الْقُرْآنَ Bak şu Kur'an, هَذَا en yakını bilir, şu Kur'an. Eğer bu Kur'an'ı yüksekliği tahmin edilemeyecek kadar azametli, heybetli, heyetli bir dağın üzerine indirseydik. لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ Cebel ne demek söyleyeyim? Bak Cebel-i Hira. Kur'an Hazreti Muhammed Mustafa'ya nerede nazil olmaya başladı siz söyleyin? Dağında Cebel-i Hira. Hacılarımız çıkmış, bakmış, görmüş. Yüksek bir dağ, biz bir Mustafa'da zor çıkıyor. Cebel-i Hira. İkra. İsm Rabbike allazî halak. خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ Bu ayetlerin nazil olduğu yer dağdır. لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ Bir tahmin edilmeyecek kadar azamet, çünkü cebel kelimesi burada tek değil. Nekre bilinmeyen demek, tahmini mümkün değil demek. Alâ cebel, cebelin kendi mahallede vardır. Öyle bir dağın üzerinden indirseydik. Le ra'eytehu habibi Muhammed Mustafa görürdün ki haşi'an mütesaddi'an min haşyetillah Allah'ın azametinden emanetin ağırlığı altında o koskoca dar eriyor, eriyor, pus pus gibi oluyordu, görürdün. Kur'an'ın ağırlığını hissedin lütfen yüreklerinizde. Kur'an ölülere okunup yüklenen bir kitap olamaz. Mezarlara okunan bir dua kitabı olamaz. İnmemiştir hele Kur'an, şunu hakkıyla bilin. Ne mezarlıkta okunmaz, ne de hal bakmak için. Aman ya! Deraitehu haşi'an tesaddi'an min haşetillah. Bu emanetin ağırlığından o koskoca dağların eğildiğini, yürüdüğünü, buz gibi, buz gibi, kar gibi eğildiğini vallahi görürdün Muhammed Mustafa. Aman ya! Biz Kur'an'ı ne zannediyoruz acaba? Kur'an'a ne gözle bakıyoruz, ne halle yaklaşıyoruz? Bakın Kur'an'a yaklaşırken bile özel bir tavır almamızı Allah istiyor, konsantrasyon emrediyor. لَا يَمَسْتُهُ اِلَّا الْمُطَحَرُونَ Abdest olmadan, abdestsiz olarak Kur'an'a el sürmeyin diyor ne diyor? Bak yaklaşımı görüyor musun Müslüman? Şimdi bir takım maskara, maskara İlahiyat profesörleri çıkmış, bakan mıdır, dekan mıdır, sektör müdür, rektör müdür, cünüp cünüp bile Kur'an'ı eline alıp okuyabilirsin diyecek kadar sefilleştiler. Vallahi böyle sevgili profesör. Al buyurun beni bağışlayın, cinsel ilişkiden kalkar kalkmaz, yıkanmadan, mıkanmadan Kur'an'ı elinize alıp okuyabilirsiniz diyor vallahi kitabında. Ya ya, sabırını görüyor musun kardeşim? لَا رَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَسَبِّعًا مِنْ خَشَتُ اللّٰهِ Ramazan ayında yemekten kesilmemiz, içmekten kesilmemiz, cinsi alakalardan kesilmemizin bir tek sebebi var, bütün beyin gücümüzü Kur'an'a vermek için, Kur'an'a vermek için, Kur'an'ı gündeme getirmek için yemekle içmekle meşgul olmayasınız ki Kur'an'la daha çok meşgul olasınız. Ayetin sonunda böyle söylüyor. وَتِلْكَ الْاَمْسَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَتِلْكَ الْاَمْسَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لِلنَّاسِ İnsan, insan! Kur'an'ın muhatabı kim üstüdürün? Vallahi insan bak, نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ İnsan nedir? İnsanın özelliği, güzelliği, ağırlığı öyledir. لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Tefekkür edecek, düşünebildiği kadar insan insandır. Aklını, fikrini, beynini işlettiği kadar insan insandır. İnsanı hayvandan ayıran tefekkürdür. Düşünebilmesidir. Aklını işletebilmesidir. Düşünceyi hayata hakim kılabilmesidir. Eşyaya, maddeye, hayata, objeye, nefsine, afaka mana verebilmesidir. Yeryüzünde tasarruf edebilmesidir. Eşyayı, maddeyi tasarrufu altına alabilmesidir. İnsan. وَتِلْكَ الْاَمْسَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ يَتَفَكَّرُونَ Düşünsünler diye, düşünebilsinler, beyin enerjisini, neden midenin yol kapandı Ramazan'da? Neden sofraya paydos dendi, neden yemekler kaldırıldı, neden içmekler kaldırıldı, neden şehri arzular kaldırıldı, kaldırın! Kim gelecek? Kur'an geliyor, Kur'an geliyor, kadrin gereği işleri. zaman sakın yemeği içmeyin. Kadınlarla ilişkiyi kesin. Nefsinin aradan çekin, Kur'an geliyor. Çekilin Kur'an geliyor. Çekilin yedekler, çekilin ekmekler, çekilin kadınlar. Kur'an geliyor, Kur'an geliyor. Ramazan yoksa aç kalmak değil. Ne müthiştir manada Rabbi. Bir felense evine bir muhalimler. Biz insanları muhatap alıyoruz diyor Allah. Yeryüzünde insandan daha muazzam, insandan daha mükellef, insandan daha ağır varlık var mı? Biraz buraya bir ağırlık verelim. Kardeşler, müminler, gördüğünüz gibi yeryüzünde insandan başka bütün mahlukatın hayatı yeryüzüyle kalmıyor. Dünyada hayat bitince اِذَا زُلْزِلَةِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَسْقَالَهَا وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ اَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ يَخْرُجُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ تَجَلَّى فِي زَمَانِ زَلْزَلَةِ الْقَوَاعِدِ يَرْجُو يَكُونُ تَنْدِي شَكِلْدِي زَمَان دُنْيَادَا هِشْبِر حَيَاتْ قَلْمَادِي زَمَان بِتُنْ حَيَاتْلَار بِتَجَلْ حَيْوَانِي حَيَاتْ نَبَاتِي حَيَاتْ مَعْدَنِي حَيَاتْ مَلَكُوتِي حَيَاتْ hatta bütün ruhları kabzeden Azrail'in de ruhunu Allah kabzedecek. Onun da hayatı olan olarak çekil Azrail'in sizden için. Bütün hayatlar bitecek, sönecek, kalkacak ama insanın hayatı bitmeyecek. فَيْذَا بُرْسِرَ مَا فِي الْفُقُورُ kabirler açılacak, kabirlerin içinden ölüler dirilip kalkacak, bu kalkacak, siz söyleyin. Bak insanın hayatı bizden gördünüz, devam edin. İnsan dediğine kardeş, değerli kardeşler, asil kardeşler, insanın hayatı vallahi dünya ile kayın değil, dünya ile bitmiyor hayat. Kabirler açılacak, feyze kursi ve nafil kubur, kubur kabir devletin dolu. Ve hüsrüle huzur, gönüllerde, göğüslerde, vicdanlarda, yüreklerdeki niyetler, ameller, işlemler, söylemler, teker teker mesava çekilmeye başlandığı zamanı. Demek ki ey insan, sen o kadar müstesna bir varlıksın ki senden başka bütün mahlukatın hayatı kıyametle bitecek ama senin esas hayatın işte o zaman başlayacak. Kıyamet kelimesinin manası bu zaten. Kıyamet kelimesi Arapça'da kıyam kelimesinden geliyor. Kıyam ne demek? Bir kardeşim söylesin. Kıyam ne demek? Ayağa kalkmak. Bak namazın birinci tekbirden sonra birinci rükü nedir söyleyin? Kıyam. Bak sonra kıraat, sonra rükû, sonra sücûd, sonra teşebbüs. Kıyam ayağa kalkmak. Vallahi kıyamet de aynı anlama geliyor. Kıyamet ne demek? Ayağa kalkmak. Halbuki her şeyi kıyamette çökecek, çökecek, çökecek. Hiç kimse ayakta kalmayacak. Daha ayağa kalkar mı? Birisi söyleyin. İnsanlar kalkacak işte kıyamet bu. Sen çürüyü gitmeyeceksin ey insan. Sen yok olmayacaksın. Senin hayatın dünya hayatıyla beraber sona ermeyecek. Asıl hayat, asıl hayat-ı ebediye kıyamette kabirlerinden kalktıktan, ayağa kalktıktan sonra başlayacak. Kıyamet ayağa kalkmak dedi. Ölülerin ayağa kalkması. Aman ya Rabbi. İnsan öyle bir varlık ki, öyle bir mahluk ki, Allah onun hayatını dünya ile sınırlamamış, dünya diye bir hayatı murat etmiş ve insanın ahiret hayatında devamını arzu etmiştir. Allah insanın peşini bırakmıyor. Bazı insanlar bazı bölümlerden, cinayetlerden kaçar, kaçar, kurdukları aşar, kendisini bir yere atar, kurtuldum zanneder. Allah işimizi bırakmıyor, kıyamette sonra kalkacağız, gelin buraya! Mahşer var, mizan var, hesap var, kıyamet devam ediyor, mümin, mümin. Kendini iyi tanır. İnsanı tanımadan Allah'ı tanıyamayız. Çünkü insanı anlayacak, kavrayacak, anlatacak, Allah'a muhatap olacak tek varlık insan. İnsandan da gaye mümindir. Mümin olmadan namaz emanet edilemez, mümin olmadan oruç emanet edilemez, mümin olmadan Kur'an emanet edilemez, mümin olmadan zekat istenemez, mümin olmadan Kabe'ye ziyaret edemezsiniz. Ne kadar bir meselelerimiz var kardeşler. وَتِلْكَ الْاَمْسَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Kur'an böyle bir kitap. Kur'an gündeme gelsin diye, Kur'an açılsın, anlaşılsın, Kur'an güncellik kazansın diye yemeye paydos, içmeye paydos, şehrin arzulara paydos denildi. Bütün kapıları kapattık, beynimizi, beyin enerjimizi Kur'an'a verelim diye. لَعَلَّهُ يَتَفَكَّرُونَ olan diye. Beyin, biliyorsunuz Allah'ın insanlara verdiği bütün organların, sandaların, sentrumu ne? Siz söyleyin. Vallahi beyin. Elinize, ayağınıza, gözünüze, kulağınıza, dilinize, damağınıza, dişinize, tırnağınıza, hükmeden, emir veren merkez vallahi beyindir. Beyinden daha muhteşem bir organ yoktur. Beyinden daha muazzam kompüter yoktur. İnsanın kafasının içine beyin mekanizmasını oturtan Allah. Akıl, idrak, fikir, beyin. Onun çalışacak. Bir insanın en büyük mükellefiyeti vallahi beynini çalıştırmasıdır. Bakın Ramazan'da beyin daha yoğun çalışsın diye kan dediğimiz hani vücudumuzdaki kan midede meşgul olmasın, bağırsaklarda meşgul olmasın, karaciğerde meşgul olmasın, beyin etrafında kan dolaşsın, beyin çalışsın diye midenin yolunu Allah kapatmıştır Ramazan'da. Nerede o beyin? Yeryüzünde beynini en az çalıştıran milletlerin başından vallahi Müslümanlar geliyor. En az okuyan millet Müslüman milletler. En az çalışan onlar, icat edemeyen onlar, teknolojiyi ortaya koyamayan onlar, havada uçamayan onlar, denizin dibine inemeyen onlar, petrolü bulamayan onlar, işletemeyen onlar, onlar, hepsi bunlar. لَعَلَّهُ يَتَفَكَّرُونَ ayetinin muhatapları asla bunlar olamaz. Kardeşler, Kur'an deyip orada duracağız. Onun orasında duracağız. Bakın mesela, Kur'an ile insan arasında mutlak münasebet var. Ne olur burayı samimi dinleyelim. Vallahi bizim kimseye kastığımız, hiç kimseye kutumuz, adaletimiz, kinimiz olamaz. Bütün müminler vallahi kardeşimizdir. İnnemel müminûne devam edin sen. İhvatun teaslifu beyni akaveytun. Yani neresinde, hangi kıtasında, hangi bölgesinde, hangi beldesinde, hangi bültesinde, siyahı da, beyazı da, kürdü de, türkü de, kerkezi de, fransızı da, İngilizce de, eğer mümin de bizim nefis söyleyindir. Vallahi kardeşim, ayıramazsınız. Ne yazık ki, ne yazık ki cehalet sebebiyle müminler ayrılmış, parçalanmış, bölünmüş, dökülmüş, sökülmüş, kaybetmiş, camiler bölünmüş, mescitler bölünmüş, dergahlar bölünmüş der. Ne bu ya? Çocuğun adı. Hani inlemen müminler kıvetindir. Ne oluyor Müslümanla? Nereye gidiyorsun seninle? Böyle parçalı, başı belli değil, sonu belli değil, kaynağı belli değil, kaymağı belli değil, kulağı belli değil bu toplumun yeryüzünde 1,5 milyar nüfusu var Müslümanların, doğru mu değil mi? 1,5 milyar. Ama 1,5 milyonluk Çeçenistan'ı koruyamıyorlar. Ne Müslümanlığı kardeşler? Hani ağırlığımız, hani sultanlığımız, hani önderliğimiz, hani öncülüğümüz, hani ne de varlığımız yeryüzünde ağırlığımız? Lütfen söyleyin. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Vallahi bu ayet okulu sabra inin bilini biliyor. Tezalik öyledir ki, aynen öyledir ki Cenab-ı Hak, جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا. Yeryüzündeki insanların, toplulukların, milletlerin tam ortası, örneği, modeli olarak sizi yarattım diyor Cenab-ı Hak. Ümmet-i Muhammed kainatın modeli. Hep bunlar. Sanayide, çalışmada, yaşamada, tertipte, düzende, temizlikte, çalışmakta, anlamakta, dinlemekte, her konuda kainatın modeli siz olasınız diye sizi orta ümmet, merkez ümmet, denkler ümmet, terazi ümmet, standart ümmet yaptık sizi ve cealnâkum ümmeten vasata. لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. İnsanlara şahit olasınız, örnek olasınız, model olasınız. İnsanlar size bakarak insan olsunlar. İnsanlar size bakarak tezliği öğrensinler. İnsanlar size bakarak dürüstlüğü öğrensinler. Hakikati adaleti öğrensinler. Siz adaletin, merhametin, yeryüzünde örnekleri olasınız diyelerinizi Muhammed'ine ümmet yaptın. Var mı bunların işbirisi bizlerden bile? Yapmayın Müslümanlar. Bak Ramazan-ı Şerif'ten bir geçiyor. Nefsimizi muhafazaya çektik mi? Nesillerimizi şöyle önümüze kurup kurup düşündük mü? Bakın Kur'an ne diyor? Ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum nara ve kuduhen nâs ve hitara. Fahir suresinin 6. ayeti. Ey müminler topluluğu! Ya eyyühellezine amenu, amenu! Bakın orada cemî var ama, cemî var. Allah ya eyyühel mümin demiyor, ey tek mümin, no, ey müminler topluluğu. Müminleri topluluk halinde görmek istiyor, ayrılık istemiyor, parçalanmak istemiyor, tefrika istemiyor, kutup istemiyor, bizim istemiyor, hırkan istemiyor. وَاَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. وَاَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Allah'ın arşan arza indirdiği iki demek olan sikir, hala, hala, ona yapışın, وَاَعْتَسِمُوا sarılın, وَلَا تَفَرَّقُوا فَرْقَا فَرْقَا. Olmayın diyen Kur'an'a ilk muhalefeti parçalanarak vallahi bir şey yapın. Bu olmaması lazım. وَلَا تَفَرَّقُوا. Bakın kuvvetlerimiz dağıldı. 4,5 milyon insan var Avrupa'da. Muhtus 11 nüfus ya. Ama bir Musevi cemaati gibi özlük haklarını, eğitim haklarını alamamış müteahhir mi, mukim mi, esir mi, ecir mi, darül harp mi, darül ahit mi, darül İslam mı? Hiçbir mesele çözümlenmemiş. Hala çocuklarımız için kartlarla Hristiyan Almanlar okutuyor, Almanca okutuyor, Alman kültürü, Alman eğitimi, Alman okulu, Alman hocası, hayır Müslümanlar cihazları! Yapmayın Müslümanlar! Birbirimizle çekişe bütün haklarımızı kaybetmiştik. Yanlış! Bakın çocuklara Noel münasebetiyle çikolatalar dağıtmışlar, şekerlemeler, hepsi Noel Baba biçiminde sakallı, sarıklı, külahlı, kılıklı, kılıklı, semboller, şunlar, bunlar, geçen gün şeyler. Camiyle sohbet ettikten sonra çocuklar karşıma toplandı. Ne dedi alakalı, ya beni nereden tanıyorlar dedim. Neden siz bir Noel Baba'ya veriyorsun dedim. Vallahi beni Noel Baba'ya verdettiler. Bunu yaparken de bana bir kişilik ödedin. Yani hakaret olsun diye, hayır sende Noel Baba'dan daha büyük insan yok ki diyor. Bakın, bakın, bakın Müslümanlar, bakın halimize bakın. Ne olacak resimlerimiz? Bak bu resimlerimiz. Ben sizi mahşerde hem nefislerinizi hem nesillerinizi hesabını sizden soracağım ne olur? Öyle değil mi? Bu enfusekum ve ehliküm nâra ve kudühennâ suayidâ. Vallahi tir tir titremeniz lazım. Ey müminler topluluğu bak, amenu, amenu, topluluk, topluluk. Tek başına namaz kıldığınız zaman sevabınız bir iken, cemaat halinde kılınca ne oluyor siz söyleyin? 27 derece tutmalık kazanıyor. Namazın şekli değişmiyor ama ücreti, ama mükafatı, ama kuvveti 27 kat büyüyor. Anladın mı cemaat olmanın bütünleşmenin sebebi? Bütün mahlukatın içinde hükmudur. Çakıl taşları bile öyledir. Bir küçük çakıl taşını şu karşıdaki cemaatın sadece bir ses çıkarır, basit ses. Ama o çakıl taşından 30 taneyi, 40 taneyi birleştirin, bir çaputun, bir mendilin içine koyun, birleştirerek atın, canını yapasın süreyi. Paramparça eder, bak kuvvet kazanır. Taşlara kuvvet veren Allah, müminlere kuvvet vermez, namayılmış mı? Başlamış mı? Hiçbir hakkı sahibi olamazsın. Değerli kardeşler, duyarlı insanlar, temiz insanlar, ey vicdanlarında iman bulunan kardeşlerim. Ey yüreklerinde kulağı bulunan kardeşlerim. Oturup düşünmemiz lazım. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا كُرُوا أَنْفُسَكُمْ Nefislerinizi koruyun. Allah'ın yeryüzünde çürüme kanunları var. Allah kanun koymuştur. Tabiat kanunları var, Allah'ın kanunları. Mesela ne gibi? Hepiniz biliyorsunuz. Bir sebebin içinde 10 tane elma olsa, bunların bir tanesi çürük olsa, bir tanesi çürümüş. Canım bir şey olmaz, ne var bunda deyip öylece bıraksanız 3 gün sonra sebepte sağlam elma bulabilir misiniz, bulamaz mısınız öyle? Vallahi hepsini çürütür. Allah'ın böyle bir kanunu var, çürüme kanunu. Ne yapacaksınız? O çürümeyi engelleyeceksiniz. Ya onu ondan ayıracaksınız, ya onu dezenfekte edeceksiniz. Çare, tedbir, teknoloji, her şey var. Dünyalık meselelerde bunun tedbirini alıyoruz zaten, aciz kaldığımız yok. Bakın yaz aylarında, Haziran gibi, Temmuz gibi, Ağustos aylarında hararetin 35 derece çıktığı zamanlarda ve ortamlarda gidip kasaplardan aldığınız etleri, marketlerden aldığınız sütleri, yoğurtları o sıcak ortamda getirip evinizin bir kenarına rastgele atar mısınız, atmaz mısınız siz söyleyin. Atamazsınız, niçin, niçin? Biraz sonra bozulur. İlahi kanunu kaçamazsın. O neden tebileri sünnetillahi tebbiyle. Bozulmasın yarım kilo, bir kilo, kuş başı, kıyma, sıyır, eti, kanaatini ise bozulmasın diye bu sütler, yoğurtlar bozulmasın diye yüzlerce milyon vererek derin dondurucular alan Müslüman, buzdolapları alan Müslüman, o yarım kilo sevleti bozulmasın diye en uygun yerlere sokuşturan Müslüman, bozulmasın diye tedbir alan Müslüman, yarın mahşerde gel bakayım Hacı Hüseyin. Bu etler bozulmasın diye yüzlerce milyon tedbir aldın, çare aldın, makinasını, alametini buldun da bu çocukların alnın kültürü içinde eriyip gitmesin, Muhammed'in vasfını kaybetmesin, İslam kimliğini kaybetmesin diye nasıl tedbir aldın, korudun mu korumadın mı, gel bakayım. Vallahi bir derecektir. Nereye kalacaksınız? Ya Rabbi, markın peşinde koşa koşa, lan markın peşinde koşmak ibadettir kardeşim. Markın yanında nefsini fark edecektin, nefsini fark edecektin, kötü yoldan çar edecektin. Nereye gidiyoruz, hangi huzura? Ya dünyada yaptığımız bütün amellerin vallahi karşılığını görmedikçe, ahiret hayatına intikal etmemiz mümkün değil. Sure-i Fatiha'yı günde 40 sefer okuyoruz. Allah aşkına dünyada günde 40 sefer okuduğumuz bir yazı, bir metin var mı Fatiha'dan başka bir sürü? Aman yarabbim, ne müthiş bir şey bu. Günde 40 sefer, bakın günde 40 sefer tanıştırıyoruz. Bir rivayetle beraber. Her yerde Fatiha suresini okumak kalemiyle vacip, şafiyle farz. Niçin diye düşünmediniz mi Allah aşkına? Elhamdülillahi Rabbil alemin, Errahmanirrahim. İşte şimdi ayet geliyor. Maliki, devam edin. Yevmiddin, din. Bak din çıktı ortaya, biliyor musunuz? Malik demek, sahip demek, malik. Mülkiyete geliyor. Mülkiyete geliyor. Maliki yevmiddin. Allah'ı tanıtan ayetler. Allah öyle bir Allah'tır ki alemler Rabbi. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Öyle bir Allah'tır ki Rahman'dır, Rahim'dir. Tanıdın kendine bunlar. Kur'an'ın birinci vazifesi Allah'ı tanıtmaktadır, değil midir ki söyleyin. Birinci vazifesi Kur'an'ın Allah'ı tanıtmaktır. Kur'an'ı tanımayan vallahi Allah'ı tanıyamaz. Öyle mi değil? Ey Müslümanlar, ey! Geçen yıla 65 yaşındaki bir ağzı kalabalık, çenesi düşük bir hacıya, bunlar vır İngiliz motoru konuşuyor. Sohbette nereden gelmişse Allah'ın sıfatları say bakayım dedi. Allah'ın sıfatları var ya, akayi sıfatlarında yılın yılın anlatılıyor bunlar. Eskiden vallahi 7 yaşına gelmedi çocuklar bunları anlatırdı. Allah'ın sıfatlarını saydığınca adam durdu, Allah'ın sıfatları olur mu hocam diye sormasın mı hayvan? Aşağıdan sıfatlar olmaz ya, sıfat-ı zatiye, sıfat-ı zübutiye, rahmetli babam ben 6 yaşında ezberletmişti. Vücud, kıdem, defa, vaktaniyet, mukalefetünün havadis, kıyam güneşliği. Bunlar, sen bunları bilmeden Allah'ı nasıl bildiğini duyuyorsun? Ama ya, hayat, semi, irade, ilim, bunlar bilmeden Allah'ı nasıl tanıyacak? Kur'an'ı tanımadan Allah'ı da tanıyacaksınız ve gün değil. Bak Allah Rabbül Alemin, Rahman, Rahim, Malik-i Yevmiddin. Allah'ı da diyor. Allah öyle bir Allah'tır ki Malik'tir. Neyin Malik'i, neyin sahibi? Yevmiddin, ceza gününün sahibi. Ceza günü ne demek? Dünyadaki bütün amellerimizin karşılığının vermeyeceği hesap günü demek. Öyle mi değil mi? Siz söyleyin. Ey günümün, ey nereye gidiyor? Nerede ne oluyor? Nasıl sabah oluyor, nasıl akşam oluyor belli değil. İman nasıl tehlikeye giriyor, iman nasıl zorlanıyor, iman nasıl bozuluyor, ahlak nasıl bozuluyor, şahsiyet nasıl bozuluyor, haysiyet nasıl bozuluyor, varlığımızın, birliğimizin temel kaynakları nasıl aradan çekilip çekilip gidiyor. Bizi yeryüzüne hakim kılan Osmanlı ecdadımız, üç kıtada Allah aşkına söyleyin, 650 sene hakim olarak kaldı mı kalmadı mı? Dünya bunu işte. Biz bilmesek Almanlar biliyor, Avusturyalılar biliyor, Fransızlar biliyor, tarih söylüyor. Neyle kaldı? Kur'an ile. Allah ve Rasulü neye değer vermiş, neyi sevmiş, neyi arzu etmişse bakın ecdadımıza onlar da onları sevmişler. Mesela Allah ve Rasulü 3 aylar dediğimiz aylar, 3 aylar. Recep, Şaban, bir süreyi, Ramazan, 3 aylar. Selam, şuhur, selate, bütün şokta kalan. Recep Allah'ın ayı, her Recep'in Şehrullah. Şaban, Hz. Muhammed Mustafa'nın ayı. Ramazan bir süreyi, İmmet Muhammed'in ayı. Bak Allah'ın ki Recep, yanlış kalmadı da bana. Vallahi sıkıramazsın ha. Şükür. Recep Allah'ın ayı, Şaban Muhammed Mustafa'nın ayı, Ramazan bir süreyi, Mehmet'in Muhammed'in ayı. Yanlış ezberleyen kelimelerin manaları, meramları, maksatları yanlış bilmiyorum. Bunlar sevilen aylar, Allah sevmiş, peygamber sevmiş, müminler sevmiş, bizim ecdadımız da bunları bu kadar sevmiş ki doğan çocuklarının adını siz söyleyin, Recep koymuş, Şaban koymuş, Ramazan koymuş. Şimdi bize gidin doğuya ve güneydoğuya okumamış, eğitimi görmemiş, fazla ilerleyememiş, kültürü yükselememiş, olsa dahi köylere gidin, kahvelere gidin, kasabalara gidin, bir gazetelerin kahvehaneye girin, Recep deyin, Şaban deyin, Ramazan deyin, bir sürü insan ayağa kalkan için için babası ona Recep demiştir. İsmini Ramazan koymuştur. Demek ki Allah ve Rasulü'nün sevdiklerini biz de sevmişiz, isim yapmışız, kimlik yapmışız, kişiliğimize gelmiş, bütün bunlara birleşmişiz, bütünleşmişiz, Allah adına mukabil yeryüzünde bize 600'lerin hakkı etmemiş. Bakın gider gider bu kelimeler ayıklanıyor. Allah ve Rasulü'nün sevdiği mucizelerden, isimlerden, kimliklerden yavaş yavaş yavaş nesillerimiz, nesillerimiz, çocuklarımız, ailelerimiz soyutlanıyor mu, soyutlanmıyor mu diye söyleyelim. Vallahi böyle işlemeyiz. Hiçbir yere varmayız. Kimliğimiz yok olur, kişiliğimiz yok olur. Milliyetimiz, haysiyetimiz, ciddiyetimiz, emniyetimiz, ehliyetimiz vallahi elinden alır. Derin şeker tümle ezilemek. Eğer verdiğin nimetlere şükreder, artırır, zikreder, daha değerli, daha uzun, daha uzun süreli olursanız ve ezilemek. Verdiğin nimetleri vallahi artırırım, artırırım, eksiltmem bir günah. Allah'ın vaadi hakkı. İnne vaadi Allah, inne vaadi Allah, ne hakkı. Bakın dünya üzerinde hepiniz biliyorsunuz çeşit çeşit milletler var. Müslüman milletler var, gayrimüslim milletler var. Müslüman milletler içinde Araplar var, Acemler var, şunlar var, bir de Türkler var. Müslüman milletler, insanlar var. Hiçbir Müslüman milletin tarihine bakın. Silahlı kuvvetlerinin temelini ve tabanını, altyapısını teşkil eden askerlerinin adının tamamını Mehmetçik koymuş bir başka millet var mı yok? Vallahi yok. Mehmetçik. Ne demek? Küçük Muhammed demek. Hazreti Muhammed Mustafa'nın küçük modeli, maketi, özleri demek. Askerlerine Hazreti Muhammed'in küçük adını veren bu millet bakın nereden nereye geldi? Ey gibi müminler, ey! Kainatın yıldızı Muhammed Mustafa. Yıldız diyoruz ya, Muhammed kelimesinin Arapça yazılışına bakın, vallahi beş köşen yıldızdır. Bakın şurada var, gösteriyorum. Bakın, mim, ha, mim, dal. Kaç köşe var siz sayın? Beş. Beş köşe. Bakın da bayrakta bir yıldız bakın. O da beş köşe. Muhammed Mustafa'nın aynen kompoze edilmiş şeklidir o. Nerede beş yıldız, beş köşe yıldız varsa, link Muhammed Mustafa'nın Arapça yazılışını şeklidir. Hilal kelimesi de öyledir. Hilal kelimesini açın, alın, araştırın, bakın. Hilal kelimesi Arapça bir kelimesi. Hilal. Seslenmek demek, bağırmak demek, serek vermek demek. Hilal. Hilal kelimesi mübarek Arapça bir kelimedir. 4 tane harfi var. He, lam, elif, lam. Kaç harfmiş? 4 harf var. Hey var, lam var, elif var, bir daha lam var. Hilal, hilal. Allah kelimesine de bakın, aynı 4 Harfin dördü de Allah kelimesinde var. Allah kelimesi de aynı harflerle yazılıyor. Hilal kelimesi de bir süreyi aynı harflerle yazılıyor. Bakın Allah kelimesinde eli, lam, lam, he. Hilalde de he, lam, lam, eli. Aynı değil. Hilal Allah'ı Muhammed, yıldır Muhammed'i temsil ediyor. Vallahi kelime-i tevhidi komple bir şekil. Hangi millet bunu yapmış şimdiye kadar? Hangi millet böyle varlanmış? Dini değerlerimiz elimizden alınırsa vallahi milliyetimizi, vallahi cinsiyetimizi, vallahi cibiliyetimizi muhafaza ederiz. Dini değerlere sahip çıkın Müslümanlar. Kur'an'a sahip çıkın, İslam'a sahip çıkın, bayrağa sahip çıkın, millete sahip çıkın, vatana sahip çıkın. Bir seneler bunlar. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme anın, düşün altında binlerce efendisiz yapan. Ulan ne oluyor kardeşler, nereye gidiyoruz ya? Ya eyyühellezine amenu, kuru enfusetum ve ehlikum nara. Ey müminler topluluğu, yarın Malik-i Yevmiddin diye tanıtmış olduğum kendimin hesap gününde, ceza gününde, ruz-i cezada hem kendimizi, yani hem nefsimizi, hem de neslimizi hesaba çekeceğim diyor. Bakın yani bir mümin sadece nefsinin hesabını vermekle kalmayacak, bir süreyim neslinin de hesabını verecek. Ne yaptın neslini, ne yaptın çocuklarını, ne yaptın zürriyetini? Ne oldu bu çocuklar? Diskoteklerde eriyen, çürüyen çocuklar. Uyuşturucunun elinde küreleşen çocuklar. Anneyi, babayı unutan, zevkine, seksine düşen çocuklar. Yabancılaşan çocuklar. Dininden, imanından, Kur'an'ından uzaklaşan çocuklar. Ey bu çocukları ana rahimlerine eken babalar! Siz ekmediniz bu çocukları ana rahimlerine! Vallahi kurtulamazsınız. Yeryüzünün en muvahhid peygamberlerinin başında yer alan Hazreti İbrahim aleyhisselam. Hacca gidenler makam-ı İbrahim'i görmüştür. Ayağını bastığı yer. Öyle muazzam bir peygamber ki unutulmasın kıyamete kadar şanını, şöhretini, adını, sanını, şanını yad etsin müminler diye kıldığımız namazların son rekatında selam vermeden önce Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed devam edin. Kemal salli ala İbrahim. Bak İbrahim çıktı görüyor musun? Ve alâ âli İbrahim, inneke hamîdun mecîd. Allahu barik alâ Muhammed ve alâ âli Muhammed kemâ bârekte alâ İbrahim ve alâ âli İbrahim, inneke hamîdun mecîd. Nedir bunlar? Eyvet İbrahim aleyhisselam, ve tehzallâhu İbrahim'e halîlâ, Allah İbrahim'i kendine dost edinir Kur'an. وَتَخَذَ اللّٰهُ اِبْرَٰهِيمَ خَلِيلًا خَلِيل dost demek, kullet dostluk demek, خَلِيلُ الرَّحْمَان dediler. Böyle bir peygamber, Allah'ın dostu olan peygamber, bakın yalvarırken Allah'a ne diyor? رَبِّ جَعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ devam edin. وَمِنْ زُرِّيَّتِي bakın, وَمِنْ زُرِّيَّتِي yalnız benim namaz kılmam kâfi değil, benim zürriyetimi de, benim çocuklarımı da, benim neslimi de namaz kılanlardan eyle ya Rabbi. Bak problemi gördün mü? Nereye gidiyorsun Hacı Efendi? Sen Beytullah'a, evlat diskoteye. Ben Allah'a gidilir mi ya? Bu menüsünün ve ehliyi bunlar hani orada. Müminler işi ciddiye alalım, şakası yok. Onun siyasetle, partiyle, kurtiyle, aliyle, veliyle, vallahi bir alakası yok. Kur'an'la alakası var. Ya ya yok, ya ya ya ya ya ya. Ferman, at yok, jet yok. Şimdi burada Kur'an'ı dinleyelim. Ne muhteşem haberdir. Kur'an'ın manasına, azametine, ifadesine bakın Allah aşkına. Buyuruyor ki, وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ وَلَمَّا ne zaman ki fakalet ayrıldı, el-i'ru kafile. Nereden ayrıldı söyleyin? Mısır'dan ayrıldı. Daha Mısır'dan ayrılır ayrılmaz. قَالَ أَبُوهُمْ çocukların babası yani Yakub Aleyhisselam 4 aylık mesafedeyken Filistin'de birden telaşa kapıldı, panik başladı, ayağa kalktı, duvarları tuttu, kayıp hadiseler başladı. Ne oluyor baba, ne oluyor dediler, ey Yakub ne oluyor? Cevaba bakın cevaba. اِنِّي لَاَذِي رِيْحَ يُوسُفَ لَوْ لَا اِنْسَنِدُونِي bana bunamış bu adam kafayı yemiş, bu adam üşütmüş, aklını kaybetmiş, bulamış demiyorsunuz ama vallahi Yusuf'un kokusunu alıyorum, Yusuf'un kokusunu alıyorum, kaybolan oldum bunu. Hassasiyete bak, derinliğe bak, hasrete bak, 4 aylık yoldan ne hasret, ne hasretti, 4 aylık yoldan Yusuf'un kokusunu alacak derinliğe kavuşmuş. Ey neslini kaybeden gurbetli kardeşler, bu hassasiyetin kaçta kaçı sizde var? Uykularınız kaçmıyorsa, rahatsız olmuyorsanız, ağlayınız, sızlanmıyorsanız, göğüs doktorlarına gitmiyorsanız, azalatları bırakmıyorsanız, neslinizin kaybından dolayı imin dinlemiyorsanız, vallahi imanınıza şükrederim. Kusura bakmayın. Belki şafağın yerindeyiz. Biz bu aleme yemeğe içmeye gelmedik. Gelişimizin gayesi yemeğe içmek mar, fırın olamaz. Olsaydı Ramazan ayında yemeğe içmeye paydos denersin. Hayatın gayesi yemeğe içmek olamaz. Allah'a kulluktur. Allah yoluna yolculuktur. Ebedi hayata ulaşmaktır. Rabbin alemine kavuşmaktır. Yemek içmek insana mahsus özellik olamaz. Hayvanlar da iyi içiyor. Böcekler de, örümcekler de, sinekler de her şey iyi içiyor. Yemek içmek hiçbir önemli bir şey değil. İnsani sıfat değil. Aman ya! Allah-u Teala çok mu uzattım sizi sıkıldınız mı? Kur'an'a ait bir tablo var. Onu da söylemedebilmek. Kur'an'a ait bir tablo var. Camiiniz Allah razı olsun buralar aşanlardan, yapanlardan, emeği geçenlerden Rabbi Rahim Zülcelal hizmetlerinizi, himmetlerinizi, gayretlerinizi cennetiyle mükafatlandırsın. Oralara emeği geçenleri Rabbim cennetiyle mükafatlandırsın. Toplanmışız, konuşuyoruz, dertleşiyoruz, ayrım yok, ayrım yok. Hiçbir boşluğumuz yok, her boşluğumuz yok, başı boşluğumuz yok. Her devletin, milletin, hayatın, ümmetin tamamını kucaklıyor, bağrımıza, büyüğümüze, gönlümüze bakıyoruz. Hiçbirimizi, hiçbirimizden üstün tutuyorsam kalmayız. Hepimiz kardeşiz, müminiz, beraberiz, buradayız. Burada olduğumuz gibi cennete de olacağız tarafa, bir de müsaade olacağız tarafa. Kur'an'a ait bir tablo var. Hani dedim ki Ramazan geldi, Kur'an bütün günlüğümüzü Kur'an'ın işgal etmesi lazım. Soluklarımız Kur'an için olacak, nefeslerimiz Kur'an için, bak yemek içmek terk ettik ki boşalalım da yatalım, bildetlerindeyiz, Kur'an'a koşalım, Kur'an'a girelim, Kur'an'ı görelim, Kur'an'ı, Kur'an var diye açlık susuzluk var, Kur'an var diye yemek içmek durumumuz. Bak namazda da, namaza durduktan sonra soruyorum, namaza duran bir kardeşimiz ağzına bir damla su alıp içerse namazı fasit olur mu olmaz mı? Namazı bozulur, namaz kılmamış olur. Bir Rabbi yolumuzu, yönümüzü İslam eyle. Ya Rabbi başta teşebbüden olmak üzere bütün alemi İslam'a imdad eyle. Ya Rabbi şurada şu hayır illerde, şu yabancı memleketlerde, şuralarda mescitler açan, camiler açan, müminleri toplayan, sohbetler yapan, imanlarımızı koruma gayreti içinde bulunan kardeşlerime, bu kardeşlerimin açtığı yerlere akın akın gelen kardeşlerime feyzini, rahmetini, bereketini, cennetini ikram eyle. Uzaktan, yakından, kalkara, usanmadan, soğuktan, sidaktan, yılmadan, yorulmadan buralara kadar gelen saatlerce camide oturan, ibadet eden, sohbet dinleyen, el açan, amin diyen şu samimi kardeşlerimi her türlü hayırlara nail eyle ya Rabbi. Her türlü şerlerden, korkulardan emin eyle ya Rabbi. Ülkemizi, bölgemizi, beldemizi, dünyada, dünyamızı afetlerden, felaketlerden, musibetlerden, zelzelelerden, sellerden, yangınlardan, terörden, anarşiden, yokluktan, kıtlıktan, darlıktan, horluktan, kötü yollardan, kötü kullardan, kötü hallerden emin eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. Ve ya Rabbel Alemin, şu garip dünyada, şu dağınık müminlerin ortasında duası kabul olacaklar hürmetine bizim de duamızı kabul eyle. Ümmetin birleşmesini, anlaşmasını, bütünleşmesini nasip eyle ya Rabbi. Tabi içerisinde Hazreti Muhammed Mustafa'yı melul eyleme ya Rabbi. Onun şefaatine mazhar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ve ya Rabbel Alemin, biz türlü aleme veda edip gideceğimize imanımız tamdır. Ancak son sözümüzü kelime-i şehadet diye buyurun. Bu aleme veda etmeyi, çene kapamayı, göz kapayı, kapamayı cümlenize nasip ümmetler. Ya Rabbi halimizden, cemiyetimizden, cemaatimizden, sohbetimizden, bu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar eyle.